الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، لازلنا في شروط الصلاة. سوف نتكلم اليوم عن ستر العورة، ومعنى ستر العورة أي تغطية العورة بثوب لا يصف البشرة. والعورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عورة الطفل الصغير، من 6 سنوات وأقل، هذا عورته الفرجان، القبل والدبر. طبعا هذا الصبي. الثاني عورة المرأة، والمرأة كلها عورة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، لكن إذا كانت تصلي في بيتها أو مع النساء فإنها تغطي كل جسدها من الرأس إلى القدمين إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. والثالث عورة الرجل، يعني من 27 وصاعدا، فهذا عورته من الصرة إلى الركبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عورة الرجل المسلم من صرته إلى ركبته، يعني تبدأ من الصرة، الصرة من العورة إلى الركبة، يعني حتى الركبة معها تغطى. ويغطي أيضا منكبيه، المنكب. لما جاء في الصحيحين: لا يصلي أحدكم وليس على منكبه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أسمى تويندليا كزغمزية مشرتي يصوالا نليو بإذن الله تعالى أتليليزا شرتي لكستيري عورة ustiri tupu wakati mtu anapotekeleza ibada yake ya swala. Atafunika, na kustiri aura ni kule kufunika ile aura kwa nguo ambayo haielezi ngozi yako, kwa maana haionyeshi ndani. Na hii aura utupu katika ibada ya swala, kwa wale wenye kuswali iko kwa namna tatu. Ya kwanza ni aura ya mtoto mdogo, miaka 6 kushuka chini. Huyu aura yake ni tupu mbili, sehemu ya mbele na nyuma, akijistiri atosheleza mtoto mdogo. Aina ya pili ni aura ya mwanamke, na mwanamke mwili mzima ni aura. Mwanamke mwili mzima ni aura, lakini akiwa aswali kwake nyumbani au aswali baina ya wanawake wenzake, basi atajistiri isipokuwa uso na viganja vyake. Ama mwili mzima uliobakia atajistiri. Ama akiwa yuko katika sehemu ambayo wanaume waweza kumuona, basi atajistiri kila sehemu mpaka uso pia atajistiri. Kwa atafunika kila kitu isipokuwa uso na viganja ikiwa yuko peke yake nyumbani waswali ama baina ya wanawake wenzake. Aina ya tatu ni aura ya mwanamume. Imana kuanzia miaka 7 kwenda mbele. Huyu aura yake kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni baina ya kitovu na magoti. Bimaana magoti pia yaingia ndani ya aura, kwa hivyo wafunika mpaka chini ya magoti. Na pia atafunika mabega yake. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mwanamume kuswali bila ya kufunika mabega yake. Kwa hivyo atafunika pia mabega yake. Naam. ويشترط في العورة أو في اللباس الذي يستر العورة عدة شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا للبدن، ساترا للبدن بمعنى أن لا يكون خفيفا يصف البشرة، فإن الثوب إذا كان خفيف جدا ترى البشرة من ورائه فهذا لا يصلى فيه. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما هو ضابط الثوب الذي يصف البشرة؟ قال هو الذي ترى من ورائه بشرة الرجل بيضاء أم سوداء، يعني بعض الثياب لا سيما البيضاء خفيفة جدا فترى من ورائه بشرة الرجل بيضاء أو سوداء، فقال هذا لا يصلى فيه لأنه كاشف للبشرة أو للعورة وليس ساتر للعورة. نعم. شيخ عند لي أقسمها كوا إلنغو أنا يوفا مسلم كتك إبادة صالة إنا مشارتي كتك كستيري عورة ياكي. كتك مشارتي هايو ni lazima iwe inastiri ule mwili wake katika zile sehemu ambazo wameamrishwa kustiri. Bimaana isiwe hafifu kiasi cha kuwa mpaka ngozi ndani yaonekana. Sababu ziko baadhi ya nguo watu huvaa ikawa yaonyesha mpaka ndani kila kitu. Fikiri hizi mshaona baadhi ya watu huvaa kanzu ni nyepesi sio toka nchi gani. Kwa hivyo isiwe ile nguo itakuwa yaonyesha mpaka ndani. Na maana ya kuonyesha mpaka ndani nini? Sema aliulizwa Imam Ahmad katika swala hili. Je, ile dhabit kidhibiti cha kuwa yaonyesha mpaka ndani ni kipi? Akasema iwe yaeleza wasifu wa ngozi yake. Ikiwa ni weupe au weusi. Bimaana yaeleza kila kitu in details. Aonekana ndani yuko vipi. Katika hali kama hii ile nguo si sawa kujistiri nayo kwa sababu yaonyesha, haistiri nguo kama ile. Kwa hivyo ni lazima ile nguo iwe itastiri na kufunika kiasi ambacho hajulikani ndani, tuseme kwa mfano ngozi yake ni rangi gani. Na thaniyan an yakuna اللباس مباحا، يعني ليس محرما، مباحا بمعنى أن لا يكون الثوب مسروقا أو أخذ غصبا أو صنع من محرم كالحرير للرجال، فإنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير لقوله عليه الصلاة والسلام: أحل الحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها، وألا يكون صنع من جلود السباع كجلد النمر مثلا أو جلد الأسد أو غيره من جلود السباع، لأن جلود السباع نجسة ولا تطهر أبدا. فقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع. قال الإمام أحمد: لأنها لا تطهر بالدباق. وقال الإمام البيهقي: يحرم لبس جلود السباع، يحرم لبس جلود السباع. نعم. شرط لبيلي ni iwe ile nguo unaoivaa kwa ajili ya kujistiri nayo ni nguo mubah, kwa maana ni nguo halali kuivaa na wala sio ya haramu, kama nguo ya kujepa. Kwa mfano, mtu ameiba nguo kisha ndio yuivaa ile nguo kwa ajili ya ibada yake ya swala, ile nguo ni ya haramu kwa sababu ameiba. Au ile nguo ikawa imetengezwa kwa kile ambacho sheria imeharamisha. Mfano, kwa wanaume ni haramu kwa wao kuvaa hariri, silk. Kwa hivyo itakuwa ni makosa kwa mwanamume aenda kufanya ibada yake ya swala kisha amevaa nguo ya silk, ya hariri, wakati sheria imeharamisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja hariri akasema ni halali kwa wanawake na ni haramu kwa wanaume. Kadhalika, nguo iliyotengenezwa na ngozi ya wanyama ambao sheria imekataza kutumia ngozi zao, kama wanyama vamizi, simba, chui na wengineo katika wale wanyama ambao sheria imekataza kuvaa ngozi zao, kwani ngozi zile ni najis kama alivyoeleza Mtume sallam, na hazitahiriki hata zikifanywa dibaghi, ni zikiwa treated zikawa zataka kusafishwa zitabakia vile vile kuwa ni najis. Kwa hivyo ngozi hizi za hao wanyama hazitafaa kutumia katika nini, katika vazi lako wewe Muislamu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya swala, kwa sababu hazitahiriki. Hata ukafanya nini, ukaikausha kwenye jua, ukaitia chumvi, ukaifanya treatment zote mzafanya kati ya chemicals, yabakia kuwa ile ngozi ni najis, kwa sababu sheria imehukumia kuwa ni najis. Kwa hivyo ile nguo katika masharti yake ni iwe ni nguo mubah, na mubah nafikiri mmeeleweka katika upande ni mubah, katika upande wa ile nguo yenyewe kuwa ni ya halali, kuwa umeipata kwa njia ya halali, hukuiba, hukumpokonya mtu ukamdhulumu na kadhalika. Iwe kile kinachovaliwa pia ni kitu cha tahara, bimaana isiwe ni kitu ambacho sheria imehukumia kwa nini ni najis. Naam. أيضا مما يحرم من اللباس الملابس التي يوجد عليها صور ذوات أرواح، صورة إنسان أو صورة حيوان، فإنه يحرم هذا اللباس، لأن الملائكة كما جاء في الحديث لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، أما إذا كانت الصورة ليست ذوات أرواح، صورة الأشجار أو الأحجار أو الأنهار، فهذا جائز. أما صور ذوات الأرواح فإنه يحرم هذا اللباس، والملائكة لا تحضر المكان الذي فيه صورة لا في البيت ولا في المسجد. أسمى كذلك katkanguo ambazo ni haramu muislamu kuvaa na kujistiri nazo ni nguo zilizo na mapicha ya viumbe ambavyo vina roho. Kwa mfano, akawa amevaa nguo ina picha ya binadamu, ama nguo ina picha ya mnyama na wengineo, maadamu ni viumbe ambavyo vina roho, itakuwa ni haramu kuvaa nguo kama ile. Kama sasa hivi waweza kuona watu wanaingia msikitini ampiga fulana ya kampeni, kampeni ya mtu fulani, amfanyia jipicha lake kubwa liko kwenye kifua ama iko nyuma yake. Nguo kama hizo msituletee hapa, si sawa kuvaa. Hata huko uliko pia haifai kuvaa nguo ambayo ina picha, na picha hiyo ya kile ambacho kina roho, yaweza kuwa binadamu, yaweza kuwa mnyama, ama ikiwa na hii sababu yake asema ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakika malaika hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake muna picha ya kiumbe kilichokuwa na roho ama muna mbwa. Ikiwa mtu ameweka mbwa nyumbani, na kuna baadhi ya watu siku hizi walikuwa na mtindo yuweka mbwa ndani ya nyumba yake, hata kama amemweka wa kulinda, badala ya kukaa kule nje kwenye banda lake kule, amtia ndani ya nyumba, wengine mpaka juu ya kitanda mtu yualala na mbwa. Kwa yule ambaye ameweka picha ndani ya nyumba yake ama mbwa, ajue kuwa malaika hawaingii katika nyumba kama hiyo. Sema ama ikiwa picha zile ambazo ziko katika nguo ni picha za vitu ambavyo havina roho, kama bahari, mito au miti au vitu majabali, vitu kama hivi, basi hii haina neno, hii haina neno mtu kuvaa, maadamu ile picha ni ya kiumbe ambacho hakina roho. Nafikiri itakuwa imeeleweka. Naam. وهنا مسألة وحكم من انكشفت عورته في الصلاة، حكم من انكشفت عورته في الصلاة. إن كان لا يعلم فإن صلاته صحيحة، أما إذا كان يعلم بانكشاف العورة فإنه يغطيها في الحال، فإن لم يغطها في الحال فسدت صلاته، فسدت صلاته، لأنها فقدت شرطا من شروط الصحة وهو ستر العورة. لكن يستثنى حالة واحدة، يستثنى حالة واحدة فقط، ولو كان إنسانا مثلا يعني مسجونا، مثلا مسجون وليس عنده ملابس، نزعت ملابسه، فهذا يصلي عريان وصلاته صحيحة. إذا كان مثلا مسجونا، أو مثلا يعني كان في الطبيب ونزع ملابسه لأجل العلاج ونحو ذلك، فهذا تسمى صلاة العريان عند الفقهاء، إذ كان للضرورة فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. نعم. شيخ سيما هابا كنا مسألة مهمة سانا، قولي أمباي إتذهير عورياكي katika swala, bi maana amejistiri, lakini katikati ya swala aura yake ikadhihiri. Pengine kwa mfano amevaa kikoi, kile kikoi hakufunga vizuri, Allahu Akbar, kikoi chini kaanguka. Sasa hapa aura yake inaonekana, atafanya vipi? Anasema ikiwa hajui, kwa mfano kama nguo yake inkatika ghafla, lakini yeye hajui kama imekatika, basi katika hali kama hii swala yake itakuwa ni sahihi, sababu hajui, hajui kama aura yake yaonekana. Ama akiwa ajua, basi atafanya haraka hapo hapo kujistiri aura yake. Ikiwa ajua, afanye bidii hapo hapo ajistiri aura yake. Na hii yatokea sana kwa watu wenye kuvaa suruali, hasa hizo suruali za siku hizi za finya. Utakuta kuwa mtu akirukuu, kuna mtu wa Nile pale huonekana, unaona, na yeye warukuu hivi. Akisujudu kadhalika, mtu wa Nile huonekana pale juu hivi, na yeye waswali tu, habari ana. Mtu kama huyu atakana afanye haraka kujistiri, au sivyo swala yake asema itabatilika. Wale wenye kuswali na vijisuruali vya kubana na t-shirt yatakapia imbane juu, akirukuu yaonekane ile mstari pale, ajue swala yake ni batila, kwa sababu yuonekana nini? Aura yake. Kwa hiyo hapo hapo akimbilie katika kufinika ile aura yake, ili aendelee kuiswali swala yake, la sivyo ile swala yake itabatilika. Na hili ni jambo muhimu sana, shekhe asema na tanabahisha. Jambo lingine la muhimu asema, isipokuwa katika hali moja, yajuzu kwa mtu kuswali hata ikiwa hakujistiri kikamilifu aura yake. Kwa mfano awe amefungwa, ni maana ameshikwa akafungwa, akapokonywa nguo zake. Hata wakati mwingine watu upokonywa kila kitu, akabakia uchi kabisa. Asema huyu ataswali katika hali yake hii hii. Haimaanishi kuwa swala ishafanya nini, ishaanguka. Swala haianguki kwa mtu yoyote, isipokuwa labda akili yake haifanyi kazi, lakini maadamu ana akili timamu ni wajibu kuswali. Kwa hivyo katika hali kama hii, ikiwa ameshikwa kwa mfano akavuliwa nguo zake, akawa hana nguo, wakati wa swala umefika, ataswali katika hali yake hii hii. Au kwa mfano akawa amedharurika amkwenda hospitali, akavuliwa nguo, mfano afanywa amalia operation na nini, ikawa haiwezekani kuvaa nguo wakati ule, katika hali kama hii ataswali katika hali yake ile ile aliyokuwa nayo, na swala yake ni sahihi kwa sababu ni katika hali ya dharura. Naam. Idhan al-awra tustar bithawb mubah nadhif, bithawb mubah nadhif la yasif al-awra. Wal afdal إذا ذهب إلى المسجد أن يلبس أحسن الثياب، لأنه يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لأنه يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم: المراد بالزينة أي اللباس الذي يستر العورة. فلو أن إنسانا ذهب إلى مقابلة الرئيس للبس أجمل اللباس، فكيف إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ فهذا أولى أن يلبس أحسن اللباس، ويتأكد ذلك يوم الجمعة، يتأكد ذلك يوم الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي عنهم كانوا في الجمعة يلبسون أحسن الثياب، وكذا في العيد كان عبد الله بن عمر رضى عنه يلبس أحسن ثيابه في العيد. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة تباع وهو نوع من نوع الثياب اليمانية، فقال يا رسول الله هل لا شريتها للعيد وللوفود، يعني استقبال الوفود الذين يفدون إليك؟ فالشاهد أخوة أن العورة بارك فيكم تستر بثوب نظيف مباح لا يصف البشرة. Sheikh Ahimiza asema kwa hiyo aura inatakikana istiriwe na nguo ambayo ni mubah na iwe ni safi isionyesha aura. Na bora kwa Muislamu anapokwenda msikitini awe atavaa nguo nzuri. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Asema hapa kinachokusudiwa ni ile nguo ambayo ni mubah tena safi ambayo haionyeshi aura. Kwa bora mtu akienda msikitini awe atavaa nguo nzuri, sababu aenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka kwa mfano asema hapa hapa duniani mtu kwa mfano akaitwa na kiongozi, rais amemwita ataka kumuona, bila shaka atakwenda kutafuta zile nguo bora kabisa alizonazo kwa ajili ya kwenda katika mkabala kama huu. Ama akaitwa kwa sababu ya interview ya kazi, bila shaka utamuona amevaa vizuri kabisa takin na nini. Ukimuona akitembea pia kama yuko juu ya hewa ajieka vizuri kabisa, kumbe muongo mchinchafu tu, lakini aenda zake msikitini kuswali avaa nguo ovyo ovyo. Kuna hizi nguo siku hizi jamaa uvaa vipipe hivi, halafu inkatika katika yaitwa crazy, mwenda wazimu. Halafu akirukuu goti huko limenyanyuka mpasuka kwenye makalio pale chini mekatika, zile ndio nguo aenda kumkabili nazo Mola wake. Haja msikitini kukutana na Mola wake avaa nguo kama hizo. Vyatakana avae nguo ambayo ina heshima anapokwenda kuswali, kwa sababu aenda kusimama mbele ya Allah jalla fi ula subhanahu wa ta'ala. Pia tiliwa mkazo zaidi jambo la kuvaa nguo nzuri katika siku ya Ijumaa. Ikifika siku ya Ijumaa, alikuwa Mtume sallam na masahaba wake siku ya Ijumaa huvaa zile nguo ambazo ni bora kabisa katika nguo zao. Kwa Ijumaa iwekee nguo special, uvae nguo nzuri safi. Na kadhalika siku ya Idi, ingawa hii alhamdulillah siku ya Idi ndio jamaa hutoa zile nguo mpya zao, alhamdulillah ili jambo paka leo lipo na natakana liendelee kwa siku ya Idi, atakikana mtu avae ikiwezekana nguo mpya. Ibn Umar radhiallahu anhuma alikuwa akivaa ile nguo bora kabisa siku yake ya siku ya Idi. Na Umar ibn Khattab radhiallahu anhu siku moja aliona nguo nzuri yauzwa, akamwambia Mtume swalla sallam, laiti utainunua nguo hii kisha uifanye ni nguo yako kwa ajili ya Ijumaa na unapowapokea makundi ya watu wanapokuja kwako, yani awe atavaa nguo ile nzuri, kuonyesha kuwa ni jambo ambalo lilikuwa lipo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya Ijumaa au siku ya Idi walikuwa wakivaa nguo nzuri kabisa. Kwa hivyo watu pia waifuate hiyo sunna na waendelee kuvaa nguo nzuri katika masiku kama haya matukufu. Naam, la'alla fi hadha kifaya hadha, Allah a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Tusimamia hapo insha Allah.